للجمال إن غدا سل المنام فيقول عن حجاب أنه يغني شبابا ويقال في أحياء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo magaalada Muqdisho habeenkii xalay ahaa ka fulisay howlgal aad u xoogan oo maanta ilaa iyo caawa si weyn looga hadalhayo magaalada Muqdisho maxaa ka jira in Shabaab Al-Mujaahidiin ay dhulka dhigeen dhismooyin waaweyn oo ku yaala nawaaxiga xarunta madaxtooyo ee magaalada Muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa weerar xoog ku gal iyo qaraxyo isugu jiray oo xalay ruxay Hotel SYL ee magaalada Muqdisho kaas oo saameeyay dhismooyin kale oo halkaa kaaga dhowaa dowladda Muqdisho oo dhankooda war ka soo saaray wixii dhacay isla markaana ku tilmaamay in qaraxkii ugu xoogganaa ee abid dhaca Shabaab Al-Mujaahidiin in ay u adeegsadeen weerarkii xalay lagu qaaday Hotel SYL ee magaalada Muqdisho xubna ka tirsan dowladda federaalka oo ka hadlaya tanka loo adeegsaday walxaha qarxa ee xalay ruuxay Hotel SYL ee magaalada Muqdisho ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa baqdin la soo dirista xubnaha dowladda federaalka iyagoo haatan sheegaya in Shabaab Al-Mujaahidiin ay si xoogan u soo galeen magaalada Muqdisho lagana baqdin qabo howlgallo kale inay fuliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo wixii dhacay ka hadlay ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka sidoo kale akhyaarteena maqashay waxaad ku maqlaysaan falaqeyn ku aadan dhacdadii xalay ruuxday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaana falaqeyntaasi aynu dhex dhignay mas-uul horey dhanka ammaanka ka soo qabtay maamulka gobolka Banaadir iyo mid ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed abaaro baahsan oo laga soo sheegayo dhulka ay ka taliyaan maamulada la baxay Soomaaliland iyo Puntland asbaabta abaaraha keenta maxay tahay mid ka mid ah culimada diinta Islaamka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaan barnaamijka caawa idinkugu hayaa barnaamijka dhuuxa sidoo kale akhyaarteena maqashay waxaad ku dhageysan doontaan fadliga ay leedahay barashada luuqadda carabiga oo diinteena Islaamka ay ku soo degtay waxaan idiin soo gudbin doonaa hannaanka ugu wanaagsan ee luuqaddaasi loo baran karo iyo luuqadda waxa ay tahay qodobadaasi ayaan barnaamijka dhuuxa caawa ku hayaa farsamadu waa xareed aniga ayaa soo saaro idinla socodsiinaya oo amar kaliya dhuuxa marka la yandigistiyal idin leenahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barnaamijka ayaan gudaha u gali doona magaalada muqdisho caasimada soomaaliya habeenkii xalay waxaa ka dhacay howlgal baaxad leh oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen dhismooyin ku yaala gobolka Banaadir kuwaas oo kaabiga ku haya xarunta madaxtooyo ee magaalada muqdisho rag in qamaasiin ah ayaa xoog ku galay dhismaha Hotel SYL ee magaalada muqdisho israsaaseen adag ayaa dhaxmartay iyaga iyo maleeshiyaadka dowladda federaalka israsaaseentaasi ka horna waxaa dhacay qarax aad u xoogan oo si weyn looga maqlay magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qaraxaasi dowladdu waxa ay sheegtay in loo adeegsaday gaari xamuul ah oo walxa qarxa laga soo buuxiyey waxa uu gallaaftay nolosha askar aad u fara badan iyo saraakiil ka tirsan waaxda nabad sugidda dowladda federaalka qarax labaad ayaa dhacay oo isna aad u xoogana laakiin kii hore ayaa magaalada muqdisho gilgilay dadka qaar ayaa waxa ay sheegeen in weerarkii xalay si weyn magaalada uu u gilgilay holacna uu cirka isku shareeray waxaana weerarkaasi ku dhintay dad ka badan 36 ruux kuwaas oo u badan ciidamo iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka dhaawacyada qaarkood ee la geeyay isbitaalada magaalada muqdisho ayaa u geeriyooday dhaawacyadii soo gaaray 36 ruux oo dhaawacyo qabay waxaa la geeyay isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho 8 ka mid ah dadkii dhaawacyada ahaa ayaa halkaa ku dhintay sida ay sheegayso duniyo ali oo kamid ah howlwadeenada isbitaalkaasi 73 sidii ugu dambeeyay ee aan maad register ka gelinay dadka dhintay iyo kuwa laabta iyo kuwa dhaawac ahba ee intii dhimatayna waxay ahaayeen tir ahaan guud 8 ay ahaayeen 12 waa jiifinay waxa ka soo haray waxay ahaayeen dad xaaladooda ay aad u fiican tahay dadka dhibku ka wada muuqdaa isbitaalka Darushifa ayaa sidoo kale la geeyay dad aad u fara badan oo dhaawacyi ahaa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ilaa iyo hadda ma aysan ka hadlin faafahinna kama aysan bixin weerarkii xalay ruuxay hotel SWL ee magaalada Muqdisho laakiin dhanka dawladda federaalka si kooban ayay ka hadleen wixii xalay dhacay waxana ay sheegeen shool mujaahidiin in weerarka xalay ay u adeegsadeen gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo ay ku sheegeen 200 oo kilogram wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka wasaaradda amniga ayaana saxaafadda la hadlay waxay isku qarxiyeen ciidanka baabuurkaasi baabuur aad iyo aad u culus qaraxa uu wadi aad u weyna ayuu aha oo runtii deegaanka ku dhow oo dhan guriyihii iyo dadkii ku jiray iyo meelo dhaadheer argagaxna ku abuuray waxyeelana u geystay muddadii aanu wadnay baarista iyo hubinta shilka dhacay in warbaahin badan oo kuwa localka iyo kuwa banaanka isugu jira inay sameeyeen warar badan oo been abuur ah oo aan xaqiiq ku salaysnayn qaarkood inay waceen dad ay leeyihiin waa boolis laakiin aanu filaynayna shabaab yihiin oo ay leeyihiin waa taliye boolisa hebel hebel baa la dhahaa telefoonkan kula hadlay baaris ayaa ku socota oo lagu hubinayaa meeshay ka xigteen wararka waxaa la hubiyey dhammaan ciidanka joogay aagga dhibku ka dhacay waana la waayey wax ciidana oo warbixin siiyey warbaahinta waxaa la weydiin doonaa meeshay ka xigteen war baaritaan socdo baaritaanka hadda socdo wuxuu noo cadeeyey qaraxa saarnaa baabuurka inuu ahaa 200 oo kilogram inuu ahaa oo explosive wuxuu ka badnaa qaraxii hoteelka Jazeera dhibka ogeeday inuu geystay wuu ka culays badnaa qaraxaasi kadib waxa ay baqdin la soo daraystay dawladda federaalka mas-uuliyiintooda iyagoo iminka sheegaya in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay heleen hub casri ah lagana baqni qabo in ay u adeegsadaan weerarada ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho ee ku socda dhismooyinka dawladda federaalka iyo hoteelada xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka oo Daahir Amin Jeesow uu ku jiro waxa ay sheegeen in magaalada Muqdisho ay soo galeen ciidamo badan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Daahir waxa uu sheegayaa in waligiis uu samaqlin wixii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho wax lamid ah qarax badan oo ay shabaab sameeyeen waa goob joogaan oo ah wali ma arag wali never ima soo maraysa mana arki doono insha Allah qarax intaas leeg iyo sidoo qaraxaas iyo ciidanka la socday ay u abaabulnaayeen marka waxaa noo muuqata in shabaab baadiyaha ay ku soo kulaadeen oo magaalada Muqdisho qasata ay aad ugu soo buuxsameen marka waxaan leeyahay hay'adaha amniga feejignaan oo hadda sida ay yihiin si dhaanta in la sameeyo insha Allah walaal qarax wuxuu loo jiray labada dhinacba labada qarax oo dhacmidna wuxuu loo jiray ilaa 7 tilaabo minna wax ka yirbuun loo jiray meeshan wuxuu ka dhacay askar soo wax ka kontroloosho qaraxaas wuxuu ahaa mid dhibaato weyn ummada gilgilay oo laga maqlay xaafadaha afarta koona qaraxaas wuxuu ahaa qaraxii ugu xajmi weynaa oo soo mara magaalada Muqdisho aan ku noolaa anigu 21 sano intii beledu jilay aan ku noolaa askartii waa laatay 5 baa ku dhimatay ilaa 6 kontroolka fadhiday dhinacaas kale soo 3 qof baa ku dhimatay hadeerta la joogo guri xalay jugtii gaadhay oo ah gurigii meeshaan iska jirtooyin hadeer u dumay waaxaga hadaba maanta waxaa sawiro la soo qaaday ay muujinayaan dhismooyin aad u fara badan oo burburay mana jirin wax shaqo ah oo ka socda goobaha la weeraray iyo goobaha ka agdhow halkaas oo ay isku gadaameen ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha mid ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa halka maray waxa uu idaacadda Al-Furqaan u sharaxay waxyaabihii uu ku arkay goobaha weerarka lagu qaaday horta meesha waxaa jira xarada moota ee baarista xisbiga qaybta madaxtooyada baarista xisbiga iyo hotelkan aswaa la yiraah iyo meeshan oo beerta loo baxshay iyo guriga la yiraah fiyooraha la yiraah waxa dhan waxa weeye isku meel baabuurku wuxuu kasoo galay dhankaas wuxuu kasoo galay Sayid Maxamed meeshii uu soo maray halkan markuu soo baxay wuxuu rabay inuu wada laayahan aan malaya kulli tab oo aswaa inuu u socdo aswaa markaa waxa weeye dhowr xakamadooda loo sameeyay soo boynta markaa wuxuu yaal meesha labada jeer boontiya markaa waxa u dhaxay jidkan laami What? سويت منك الدراب عداني عداني هي بتكسر الملوذة وانتي سرعة صوماليا الله مرض الهراء الله بريا مرك العاس تال هراء مرك سهر جدا وطلعي كحن تاياني وحضوا انتاني تيدا فكان نافك جدك وكمنع القاد يدن عاسو صوت لك ارسيعة ومثل حول وطال كمرك خلق الدم بحيرا بحيرا يبدا اي شيء جايان بارسنا بدل بحيرا واغور قبع لغوكد جريا القاد طلاني جري اخوتها لبارسنا بدل الى وطال كسل كيسة دم بخوتها وات انا عم حاك شيء جدا مرك وطال ليلة عيشان وطال سياك حقا مخا خصم ترى لا يلا تحت هذا الله قلت المنافسي حقا قدام داي قلت المنوا بربره مخ قلت له ما كي انت تحاضر مالي مر قرر سيارها وحواي باص كشناد وبربره ثم انت بدوك وياه لك كان كلو لري يسين قلت له قلت له صور سلوك على خايف في مرك الميجر وصل في وين يا سا قلاب الصور لك وبدعه كاسوا فقبل نعو سد العشاء وعند في مكو وين مش باص وفي مش باص وعند في وهو وهو من الله ماش ماش بارت لي يقدم بي وين ما waxu gaareen maasha ay ala awayskii hadii ku aadaan waxan gaalada ku aad markani wax la sheegi kara ma barnaamij wax laga sheekay kara ma waxa loo baxshay masiibo qara maanta masiibo qaraana u baxshay waaga war sama muddo waa joogtay magaalada muqdisho wixii dhacay xoogooda hore ma u maqashay maya maya wax la sheegi kara ma waxaan hadda koor aragnaba ma ahay maxaad ku qiimeey kartaa marka wallahi waxa lagu qiimeey kara waxaan filayay kale soo waa masiibadaas la sheegi kara anagu waxaan basnaa waa bama tuumi waxa dhacay awge waxa saata waaba yaabnaba anaga yaaba yaabnaba xaafada dhama anaga dhawaaba yaabna waxaan sheegnaa war wuxuu waa maxay ma abaar abu waxa lagu dheelmaday wax ilaa haday ay ba ka sheekay kara waxaan kala kulbuu karo kala hada kor muqdisho kama dhicinaan dee waagaak iyaguna sidaas bay dhaheen maanta magaalada muqdisho in wadooyin badan waad martay maxaa ku aragtay ciidamada dawladda sidee loo hadalhay wixii dhacay wallahi miy waxyaabo kaas wax uu anigu wulayto dadku xawaayo wixii uu xalo kale in la aragay umada dhan ee isu sheegi oo qofal buu helaa ruuxi xalay oo kale xay ahaayeen dadku hadda way baleeyeen miy wax ma tuumid hadii xafada Tokyo maanta nin aan sanawo qaabarnaa iyo meesha deganaayo sanan xafada iyo caasho gaarin Tokyo iyada xawaayo hooyadaa marka waxa uu ku dhawaa inay meesha ma ku yaraada 6 ilaa 4 km waa sujara marka xabar weyn gudiisa saliga fardoodka ilaa waxa uu halkaas adu ilaa saabkii marwaasi wixii dhameey ay wax waa gaaray waxaan sheegi karaa waa waxaad ugu 5 km ilaa 6 km ilaa 4 km wax waa gaaray maanta ka waran wax dhaqdhaqaaq shaqo ah miyey ka socdeen goobaha si guud weerarku u sameeyay maya waxaaba yaray suuqana ka socmaaya asaas waa ay waxa suuqan ka socaa ma jiraan waaba burbureen baxaaba suuqan wax ka socaa ayaa dulki dhamaayaa baabay hata meeridki hadda maanta galabta laga soo baxay qayb ka mid ah guryahaas ismooyinkiiba ku dumay ahay ismiyo ku dumay guriga fiyoro kana dadki saaku dadku dumay dadki kulna ku dhigay tir muqdisho hadda tihiin warad ceenkan oo kala ah joogta bay u socdaan dawladdiina waxay leedahay amaankii waan sugnay shabaabkii waa la ciirsaday maxay taa idin muujinaysa taas waxa way iskaadu waa iskaashaan dhulo la wareen way taas waa iskaada la dhigay la soo jeedinta dalbu waa ogta arkay dalaska lagu ma kala yara waa leesna jooga ciddi waxa way marka uu xabadna waa iska socayaa sida noo muuqata wallahi laga yaaba kaliya taa uu xabad uu loo maafay isaga karo maalintii ka sabab boqol cadii maalin badan laga dilo maalinta ee wara soo aray wararkii magaalada muqdisho ayaan wali ku guda jirnaa haddaba sida xalay ay wax u dhaceen iyo amaanka magaalada muqdisho oo faraha ka sii baxaya waxaan ka wareysanay warsame joodax oo horey u soo noqday mas'uulka dhanka amaanka maamulka gobolka banaadir iyo ugaas muqtar oo kamid ah wax garadka soomaaliyeed waxaan hadalka ku horeeyay ugaas muqtar alxamdulillah horta ilaahay baa mahad iska leh ilaahay na abuuray naga dhiga dad muslimiin ayaan al-awwal ayaan ummahad olinaynaa thumma ka baad waxaan ummahad olinaynaa المجاهدينka xarakada shabaab wal mujahideen oo u hurtay naftooda iyo maalkoodii waqtigoodii gelisay dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed ee la dhibaateenay ayaga oo dadka la dhibaateenayo aan ma taqaana loo kale eegaynin da'ay jiraan iyo ma taqaana sifa ay ku nool yihiin ayada oo loo kale aadayeelaynin ayaa saacad kasta iyo laxda kasta ayaa waxa lagu dhibaatay dadka ma taqaana muslimiinta magaalada Muqdisho haddii aan fiiriyo ee magaalada Muqdisho waxaa ka furan wax la dhaho waxaan arki jiray xoolo iyo mataqaana xoolo la kala gatay dal la kala gatay ayaa ka furan marka sidaas aawadeed marka dadka dhiibiyay oo naftoodii iyo waqtigoodii taaliga galiyay ayaa mataqaana Muqdisho dagaal ka wada marka sidaas ayaan u arkaa marka maadaama ay mataqaana ayna magaalada Muqdisho ay ka jirin wax nidaam ma taqaana bini aadamku uu ku noolaan karo marka rag baa matagana saacad kasta iyo waqti kasta u fikiray inay matagana dadka muslimiinta ee magaalada Muqdisho ku nool dhibaatada ka dulqaadaan sidaas ayaan anigu arkaa magarad waagaa ku soo laabanaya in ugaas muqtar waxaan siinayaa warsame joodax oo horay u soo noqday madaxii amniga Muqdisho warsame in ka waran aragtidaada ku aadan waxyaabaha ka dhacaya magaalada Muqdisho maxaana ka qaldan dawladda oo ay kaga hortagi lacdahay weerarada ka imaanaya xarakada Al-Shabaab iyo aragtidaan ka qabaanay waxa weeye wax badan aan naga hadlaysan waxaas naga hadlaysana waxaan leeyahay tan mas'uuliyad ahaan haddii dawladda la xisaabsanayso dalkeeda oo dadka xilalka haya iyo dadka amniga ka shaqeeya la xisaabsanayso haddii xisaab la wax ma socdaane waa isleeyahay in guul laga gaari lahayd waxyaabaha nasaqaana dhacdooyinka hor dhacaya ummaddaadi iyo dib badan ku dhex jirtana hadda mas-uuliyad inaad haysaadaan walba dagaal siyaadahuna uun kaa muuqan waa dhib kaliya xisaab la-aan wax ma socdaan in ummadda shaqaynaysa abaalmarin iyo dalacaad ama ha ahaata ama wax la taabsiya ha ahaatee lala xisaabtamo maxaad ku sheegi kartaa bal wixii xalay dhacay wallahi wax culays badan oo magaalada dhangil jilay oo khasaare nafeed iyo khasaare hantiyadba geystay oo ahaa hadda waxaas ma in lagu xisaabtamo waxa dhacay waa aragnimo laga helo waxa lagu qabto ummadda dadka mas-uuliyadda u haya oo ay dadaal badan muujiyaan oo ama horqabada ama dib u ka dabataga waa ila muuqata dabcan xisaabi jirto xilli iska saaro ummadaada dib gaaraya hadda ummadda xuquuq ay leedahay xuquuqdeeda iyo ilaalinteedana waxay saaran tahay guliyayaasha qaranka oo mataqaana ama amni ha ahaata ama mas-uuliyada guud oo ha ahaatee waxaan isleeyahay dadaal badan iyo xisaabtan badanaa ka maqanaan isleeyahay gomaasan tahay in warsame in ugaas muqhtaar baan siinaya ugaas muqhtaar in mala qabtaan warsame in hadalkiisa ah waxyaabaha dhacaya waxa ugu wacan isla xisaabtan la-aan oo laamaha ammaanka ah taa ma loo aanay karaa habacsanaanta dhanka ammaanka dowladda haysata haddii hadalkaas aad weydiisaa anigu arrintaas lama qabo laanahu laamaha ammaanka uu sheegaya warsame maba xisaabtami karaan waa niman qandaraaslayaala oo mataqaana qandaraaskooduna u yahay inay dad ay intay xirxirtaan ay danna laayaan ay danna gataan horta niman qandaraaslayaala waa ma garatay nin qandaraas wataana xisaabtan oo saxa ma keeni kara laanahu qandaraasku markuu intu meel ku bilowdo u meel ku dhammaada ayaa la xisaabtamaa ma garata nimankani waxay qandaraas ku qaateen dadkii muslimiinta ahaa ee soomaaliyeed ku noolaa geyiga soomaaliya ayay qandaraas ku qaateen nimankan ku nool magaalada muqdisho anigu ma dhahayo dowlad waaye iyo urur waaye mina ma dhahayo ma garad sababta ay tahay darajo kasta qofku ha ku sugnaadaan ku yidhi qof waayeela oo mataqaana ka dhammaatay ha ahaado iyo ha ahaado nin nabadoona iyo ha ahaado nin la xusmeeyo dadkii ay soomaalidu xataa u taqaanay waqtigii jahliga ay soomaalidu ku nool dirmageedada ayay nimankaani ka shaqaystaan marka ma la xisaabtami karo waa toban tuug oo meel iskugu urutay midba midka kale uu iska ilaalinayaa xaqiiqiyan waxaa ah waqti dhow oo isbuucaana inay dad mataqaana nin nabadoona oo nabadoonada soomaaliya ka mida oo la yaqaano caana oo mataqaana gobollada soomaaliya ka soo safray intay qabsadeen oy magaalada ku xidheen inay mataqaana lacag gaarisa taqriiban $4,000 ay ku gateen magarad yaa gadanaya nabadoonka waxaa gadanaya mataqaana nimankan mataqaana dowladda sheeganaya khaasatan kuwan hadda boliiska cid sheeganaya ayaa gadanaya ayaga oo asaga oo ay dambe u tahay in la gato oo lacag $4,000 lagu gato laano haddii ay $4,000 dhaafto waxaa imaanaya inuu godweyn ku dhaco oo mataqaana lacag taqriiban ugu yaraan $20,000 intii laga qaato haddana uu meesha isaga xeraada ma garad aad baad umaasanta ugaas muqhtaar warsame joodax in waxyaabaha dhacaya yaa mas-uuliyadda eedda dusha saaranaya malaamaha ammaanka ma cid kale adigu shaqsiyan yaa eedda saaraysaa anugu cid eedeyn mayo hadda xal maaha inaan cid eedeeyo xalku waxa weeye inaan xalka un farta ku taagna mooyaane inaan cid eedeeyo mana rabo mana igula haboona laakiin waxaan isleeyahay in la xisaabtamo oo xisaab iyo istaraatiijiyad jiraan si hantida iyo dadkana loo badbaadiyo warsame waxaad ku soo celcelisay in xisaab la'aan ba jirta cidda la xisaabtamayo waa tee yaana la xisaabtamaya cidda la xisaabtamaya waxa weeye cidii hawsha nimiga amaanka iyo wax ka qabadkeeda cidda la xisaabtamaya sanad waxa madaxda uu laga rabo inay xisaabta gaarsiiyaan halkii loo rabay dadka la xisaabtamayaan in ayagana waxa ay xaq u leeyihiin oo ayaguna xisaab u leeyihiin ma inay helaan amaankana in ma taqaana iyo waxa loo xil saaray inay wax ka qabtaan annagu xiliyina waa soo marnay oo hadda waa shaqaynaynay laakiin waxaan qabna waxaan islahayn ula dhowaanshaha ayaan ku jirnay waxaan ku jirnay inaan ma taqaana wax badan oo ay noo soo hagaagaan waxaan islaamaa in hore loo sii daweeyo oo hay-adaha ammaanka hadday military tahay ee hawshooda qabtaano hadday boliis tahay hawshooda qabsadaano hadday nabad sugid tahay hawshooda qabsadaano howlaha qaranka qolo walba xil saaran tahay inay ay ka mira dhalido ay ku dadaasho dowladda madaxdeeduna inay dadka hawleeda wixii lagu qaban lahaa dadka qabanaya inay iyaguna xaqooda iyo dadaalka wixii ay ku qaban lahaayeen iyo waxay xaq u leeyihiin in la mariyo si ay hawshooda iyaguna u gutaan oo ummadda iyo hantideeda loo ilaaliyo su-aashaasi mid lamid ah ayaan siinayaa in ugaas mukhtaar in weerarada ku socda dowladda oo ay u taal la'dahay inay ka hortagto yaa qaladka iskale malaamaha ammaanka ma shisheeyaha maalgelinaya oo iyaga soo tababarayba labadoodii eeddu ku dhacaysaa abeer horta eeddu horta weerarkani waxa weeyaan horta qolo gooni amaba qaadan karta laanno sababta ay tahay wiilka weeraraya waa wiil muqdisho ku dhashay ma garata oo haddana laga soo barakaciyo gurigiisii loo diiday inuu si mataqaanaa asaga oo mataqaanaa islaamnimo ku nool oo la ilaha ilaa maxamed rasuulullah inuu gurigiisii lagula noolaado marka wiil aan geeri diyaar u aha iyo nin raba inuu gabdhaha kastuwada intuu ka siibto uu gadgato uu noolaado oo mataqaanaa uu batuurooyinka la qasto haddii wax isu imaada maaha marka laamaha ammaankuna waxba kama qaban karaan ajaanibtuna waxba kama qaban karaan waxaa kale oo u fura nimanka uu warsamo joodax uu ka mid yahay inay allah u toobad keenaan oy mataqaanaa allah intay u toobad keenaan ay ka dhaafaan dhibka soomaali dadka soomaalida ee masaakiinta ee muddada dheer dagaalka iyo dhibaatada ku soo jiray inay ka dhaafaan dadkaasna ay mataqaanaa shareecada islaamka ay dadkaasi mataqaanaa ay dadkaas shareecada islaamka lagu xukumo oo ka leexdaan ana uu iska dhaaf warsamo joodax ee xasan sheekh maxamuudka madaxweynaha sheeganaya ma awoodo wax ayna ogeyn mataqaanaa nimanka gaalada ee asaga uu mataqaanaa caamilka u yahay inuu sabay ma awoodo ma awoodo anigan hadda kula hadlaya xaakim sheekh maxamuud ilama hadli karo la'annow aniga anigu qof xora oo ilaahay dadka caabudaan ahay oo mataqaanaa addoono oday ah oda dhaqameed ah laakiinse asagu ma aha shaksi xor ah ma aha oo wuxuu rabana ku hadli kara meeshuu raba fiican kara wuxuu raba cuni kara wuxuu raba samayn kara maaha ma garad waa makaroofan ay u dhiibeen nimankan afrikaanta ee waddanka ku soo diulay ay mataqaanaa ay yeeriyaan waay ma garad oo lagu qaldo dadka wax magaradka ah lagu dhaho dowlad baa jirta way og yihiin wasiirada iyo xildhibaanada iyo mataqaanaa kuwa mataqaanaa waxbaan saanahayde kuwa xilmadhaliyaasha la dhaho ee mataqaanaa daalimiinta ee mataqaanaa dadka yacni qandaraaska ku qabay inayna meeshaan dowlad ka jirin wa ogyahay warsama joodax laftiisu waa ogyahay meeshaanaysa dowlad ka jirin xaqiiqada markaan runta isu sheegna ma garad loona rabin xataa dowlad islaam a iska dhaqa xataa dowlad kristaana looma ogola ma garatay waa meel la rabo inay mataqaanaa qandaraaslayaal isugu yimaadaan caalamka lagaga tugsado dhaqaale lagaga cuno beenbeen laga sheego marka ayaguna beenbeentaasa wax yar oo dilaal oo dhibica ayaa laga siiya qaarkood qaarkoodna dadka soomaalida oo qandaraaska ugu qaateen kan waa mataqaanaa waa alqaacida iyo waa hebelow iyo waa fulaan ay qandaraaska ugu qaateen ayay mataqaanaa ay diil ka raadsadaan ma garatay wogyaha warsamo joodax xaqiiqada markuu runta ka hadlo runbuuaranayna warsamo ma garatay wahagaag haddaan ku soo laabto warsamo joodax in mar kale aan kugu soo celiyo wax yar un ka hor waraysiga intuusan bilaaban waxaad ii sheegtay inaad tagtay bartii ay xalay wax ka dhaceen sawir maxaad ka bixi kartaa wixii aad aragtay si badan aan ku arkay iyo hanti badan oo baabacsan kolley dad ahaan annagu maanaan arag oo saasaan tegey dad hadda ama dhibta ama dhaawacma midna maanaan arag oo hadda hawshaas dada hawshaas shaqo kuleh laakiin waxaan isleeyahay hantida baabada mid yarna maaha maalin walbana ma aadan markaa naga caawiya ama dadka soomaaliyeed waa hantida dayac tira maalin walba inaan la qasaariyo waagaa ayadu wixii ay xaq u leedahayna in la xisaabiyo oo si dadaal iyo wax qabado muuqdo dadka mas'uuliyiinta hawsha u oo inay ilaaliyaan xuquuqda lagu leeyahay oo waxaan rabnaa in ummadda dadkii dadka hawl wada qabanmayo dadka hawsha noo haya inay ammaankeena iyo ilaaliyaan dowladnimadeena intaas un baan soo jeedinayaa ayagana in mataqaanaa dadka laga rabo inay ilaaliyaan hawsha xaquuqda ay leeyihiin inay helaan sidii la arki jiray insha allah intaasaan ku ururina waaya qaybaadnaba ayaan isla soo gaarnay waxaan siinayaa in ugaas mukhtaar dowladda sidee bay amni ku heli karaan maxaa tan iyo tusaale siinaysa adeera dowladda adeerta inay amni sugto meesha taani dowlad ma dhihi karo dowladdi kama jirto waa mar jeer dhowr jeer oo kugu saaray dowladdaana leedahay ma garta adeer allaha ku barakeeye dowladdi kama jirto laakiinse nimankan gabgablayaasha ee kandaraaslayaasha ee soomaali dhiiggeeda gataay hal mid unbay mataqaanaa wax ku sugi karaan waa inay kitaabka allah inta u laabtaan dadka ay ka horwareegaan dadka dad baa xisooda sugaaya dad baa u diyaartan inay amnigooda sugaan dhaqaalahooda ilaaliyaan cirligooda iyo sharafkooda ilaaliyaan dadkaani hadday dadkaani diinta islaamka si dhaba ay loo qaato adeer amni sugudkaa ma rabo ma garata marka arrinta horta sidaas waay wartama jooda ha ogaado meel aan allah laga caabudaynin amni kuma sugmaayo waa nin riyoone wartama jooda ma garatay wartama jooda wuxuu ahaa dadkii ku soo caan baxay mataqaanaa burburkii soomaaliya wuuna isog yahay waa islaqaana shaksiyana u aqaana ma garatay wuxuu ahaa dadkii soomaali dhibaatadeedii kasoo qayb qaatay burburintii 20 sano intaan shareecada islaamka soomaaliya laga ogin dadkii dhibaatada ku hayay soomaalida ay wartama jooda kamid ah ma garatay mar baad sheegtay warsame inaad ku howlaneed juhdi ballaaran oo ku aadan ka hortagidda weerarada dowladda ku socda xilligii xilka aad haysay hawsha wax ka qabashada ammaanka xilligaasi halka ay ku maraysay bal ka waran miyay ka hoos dhacday mise waa laga holmariyey bay kula tahay mayaan isleeyahay sababtu waxa weeye waa diba ilaa xilligan oo intaasoo sano laga jooga ayaa dadkii ummadda iyo hantidoodiiba u baabee marka kuma boqan isleeyahay waxa weeye mas-uuliyaddii waxa la rabaa in qof waxa loo diibo inay ka miro dhalido ay ka guul keento sababtu waxa weeye waa qof la sugayo oo laga sugayo inay soo hoyso guushii laga rabay oo mataqaanaa xaq loogu lahaa aad baad umaadsantihiin labadiinaba in kuwa waxay ahaayeen ugaas mukhtaar iyo warsame joodax oo falaqayntan inagala qayb gelayay labadiinaba waad mahadsantihiin إنها تحسب دنيا إن دربي يا أخي قدوتي في سمية فليقولوا عن حجابك يا ربي لن أبالي فليقولوا عن حجابك أنه يفني شبابك وليغالوا في عتابك إن يا ربي لن أبالي ابنتي مثل الجبال أيها أهلا للجمال غدا وحقك ولي إذا عد إسلامي قال فرقان يدل صعطان برنامج كنو واروح خضبك الأيان نقصه مقان وحاكم إذا أبارب بحسن أولا قسو شيغي قبل ذا بونتلان يسومالي لان أي كطاليان لكن مركان لوخد عربي محاي تهي محاي فضل الله ذهي سيدي لو برنكرا أو أقول سهلا لوخد داسي أريمكو آدان لوخد عربي وحاي نكوري سنناي أخويان كعبد الله ابن كثير علمي وحا مفتاحه عربي ده عربية دا دادك هداي فهمان وحي فهميان قرآنك قرآنك هداي فهمان وعربية دي فهمان إلهي سبحانه وتعالى رنتي آفاق بضن يوحي أفري رنتي كنوس بضن بإلهي سي ان حتى تاس عدو الاسلام كقرسن واتي رئيس الوزاري هو انجليز كلها ما دام هذا القران موجودا في ايدي المسلمين فلن تستطيع اوروبا السيطره على الشرق ولا تكون هي نفسها في امان انت مسلمين تقعنكو كجر قرانك اي قرانك اقرنيان فهميانا بمعنى عربيتي اي كهله يمكودا لن تستطيع اوروبا السيطره على الشرق رير يوروب ما اودان بيرين قلبات بري قفصان ولا تكون هي نفسها في امان حتى ايضاً بامن نقنين باوروبا اسكودا اني بري قفصته عالم اسلامي قفصته تودي بكون بتقلين تاس مرك حقيقه جرت ويا هذه دد كان عربيه اي فهمان ان اله سبحانه وتعالى ايديولوجيه يعني قف علوم تعربيه حنبار سما قف ايديولوجيه فكره الهيسي وح بدن مرك فهمي كرا واتن حتى اي ما انت قصبين واركتي الاجهزه التقنيه سو صاران لابتوب دي سو صاران او اجهزه كلا اي سو صاران وح قصبين لغه لواد تو كترجميسا شيغاس انه نقض عربيه دوسن اهين ayo la dagaalsan carabiyada sheegoodu wuxuu noqonayaa violet oo yaani sugunta weyn leey ama lama iibsanayo marka ahmiyadda ay marka carabiyada leedahayaan carabiyada in dadka culayska laga saaro oo tacriib ummadan la tacriibiyo استاد ان لغه العربيه ولغه القران واسا شيكتي waxay sheegeen gaalada oo dadka ay ka dhaadhiciyeen arabigu waa lagu tuugsada ingiriiskana waa lagu shaqeysta waxaas ba waa hor dadka maskaxda loo qabsado maqoomo qata hadda in meesha ay ka sii baxayso fikirkaasi dadka laga gaday waa hor jazaakallahu khayran in waxa jirta hamla saliibiya caalamiya oo dhinacyo badan balaha oo lagu la dagaalamay islaamka iyo umada islaamka يعني قرون بين سو سعه تاسماها وحشل ايمانته بلوده ماها حقيقه وحاد كغه بوغان كرتا كتاب كريده واقعنا المعاصر وقري محمد قطب من مخططات اعداء الاسلام وحاكمه بوليه اقصاء الامه عن تراثها كله وعلى راسها القران واللغه العربيه marka umam islamiya waxa loo qaybiyay duweelad markaas waxa loo sameeyay lahjad mukhtalifa oo aad runti loo bahdilay murur zaman badan lagu sameeyay laga dagaalamay qawaacideeda inay taagnaato taas waxa ku cadeynaya iskuulaadkii hore ee qabla hadda annahda islaamiya ama kaanka islaamka iyo saxwa islaamiya iyo xaraka jihadiyada caalamiin tan bilaabanin wixii ka horeeyay iskuulaadka waxa jiray shuuciga carabiyada maartay waxa lagu aadin jiray buulay maxamed qutub marka kitabkaas soo qoon mu'aasir aqriso wuxuu ku leeyahay xilliyada kulul sida 7 saac ama 6 saac ama 5 saac bar xilli arday uu daalan yahay xisas badan uu maanta soo maray in lagu aadiyo waxa kale oo dhacaysa uu leeyahay in macallinka carabiyada dadka bara raatibku ugu yar ama mushaarku ugu yar la siiyo luguna waliba aadiyo macallinka ugu gudbinta adag yaani qof ay ardada nici karaan oo iska xumuul ah oo nooc suufiska inay ku aadiyaan nin tadayun aan lahayn inay ku aadiyaan tadayunkiisu liit inay ku aadiyaan oo markaa waxba taqiirin karin waxna saameyn karin inay ku aadiyaan carabiyada hadhowtana lagu saxo xitaa boqolkiiba konton lagu saxo arrimaha diinka waxay u yaqaaneen diinki carabiyada iyo diinka isku daraan marka carabiyada diinka waa tarbiyad islaamiga ka wadaan ee luqada carabiga tarbiyad islaamiga konton lagu saxo carabiyadana lagu saxo konton halka fiisigiska chemistryga iyo xiyaaga iyo xisaabta lagu saxayo boqol luqada english lagu saxayo boqol laakiin carabiyadu waxay ku saxi jireen oo iskuulaadka uga soo baxnaa taqaana boqolkiiba konton lagu saxo carabiyada tarbiyad islaamiga oo fiqhiga iyo tafsiirki iyo xadiiska iyo siirada inta isku wada ayay lagu saxo konta lagu saxo taas marka cadaalad ma aheen umada islaamka runtii ku baraarugeen waxaasi marka uu qayb waxay ka ahaayeen dagaalkii iyo xamladii cadawga Ilaahay ku soo qaadeen maxay la dagaalaga diinkan iyo umadan in laga fogeeyo diinkeedii laakiin waya wallahu illa an yutima nuruhu walaw kariha al-kafirun umadu way ku baraarugtay arinka way ogaatay carabiyadna waxay u fahmeen inay tahay munaanta koowaad ee diinkooda ay ku fahmayaan way u soo jeesteen aad bayn runtu daraasayaan way bartaan qofka luqadda carabiga baranaya wasiilooyinka ugu fudud ee uu luqadda ku baran karo maxad kula talin lahayd maadaama khabiir dhinacaas aad tahay maxad u sheegi lahayd jazaakallahu khayran carabiyada aad bay u sahlan tahay asal luqa oo fil caalam way waana sababka ilaahay subhanahu wa ta'ala ad-diinul akhir ugu doortay bal kitaabki kutubtu ugu weynaa alquraan ugu doortay in luqadan ku soo dajiyo waana luqatu ahli aljanna yawm alqiyama marka sahla runtii aad bay u sahlanta carabiyada wuxuu baahan tahay ilaada almaharat athalatha sadh meeradood koo waxa weeyaan in la qoro oo duruus badan dadka yaqaan intaad la xiriirto inaad ka qorato oo ay ku qoraan ama ay ku aqriyaan laba inaad istimaac dhageysiga aad badiso inaad maarta cajaladaha carabiga ku baxa muxaadaraadka carabiga ku baxa ma ahan ma fahmayo aniga carabiga inaad tiraahdo ma dadka sidoodaba himadooda ay hooseyso sidooda ma horumaraan horumarna ma gaaraan waxaa loo baahan yahay faham ama fahmin cajaladaha inaad soo duwato oo kadib si istimraariya u dhageysatid saddex waxaa loo baahan yahay dadka yaqaan inaad isku dayda inaad kula sheekaysato aaba aqoon inaad kalimaad badan yacni maanta hadday erey uu kugu istaago berrito insha allah tacaala erey kaloo ilaahay kuu furi doonaa taas ayaa waxay tahay marka hababka runtii aan kula talinayno inay maartay dadka inay ku dadaalaan xaqiiqatan caalamkan maanta markaad fiiriso caalam islaami uu soo baxay cadowga islaamka xitaa qirsan oo garanaya marka caalamku waa caalam casriga waa casri islaami weeyaan caalamkuna waa caalam carabi weeyaan carabiyada maanta lagu tartamayaa adlad waxa meesha ka baxay xilligii la is-oran jiray english ma taqaana ma ku hadashaa wax ma ku qori kartaa si dhacaysa bidabt sidaas way english waxa waqtigiisa uu dhamaaday intaha dawr rajul abyad runtii luqadahana waxa raadaa luqadda koowaad caalamku waxay luqadda ku noqon kartaa hadba shacabiyada ay wadato iyo dadka yacni u dhaqaaqay markaas wada ayaa wixii ku noqotaa caalamiyad marka maanta waxaad dareemaysaa caalamka in reer galbeedka laftooda xitaa qof aan carabiyadu ku fiicnayn maanta ama aan fahmayn inay xitaa xil u dhiibaynin oo ay tahay qasab shuruudaha lagu dooranayo qofku xilka loogu dooranayo inuu yahay inay tahay in qofkii uu fahmo carabiyada marka annaga ugu sii owlisan annaga adduunyo kuma raadinayna maanta waxaan ku raadinaynaa allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa inaan ku fahmno sunadii nabi maxamed aan ku fahmno waxyeenkii ilaahay aan ugu dhowaano kitaabkii almunazzal min asamaa maadaama kitaabkaas carabiyada lagu soo dejiyey qur'aanan carabiyan kayra dii cibaji lacallahum yattaquun waxaa daruuri noqoto marka carabiyadaas in la itqaaniyo la barto sida alimaam ibnu taymiya uu leeyahay raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahay waxaa macluumaho la og yahay barashada diinta ilaahay inay waajib tahay diintaas ilaahay lama baran karo laguna dhaqmi karo ilaa in carabiyada la yaqaan maahe wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bii fahuwa waajibun waajib hadduusa taam noqonayn ilaa sheegaa in la helo maahe sheegii waajib uu noqonayaa marka weysada ma waajiba mise waa sunno cidna ka doodi mayso sababtoo ah salaadiiba ma ansixaynaa lagu yidhi haddaadan daahir ahayn saasoo kale waxaa la yidhi diinta ilaahay barashadeedu waa waajib lamana fahmi karo ilaa in carabiyada la fahmaya maahe carabiyadii marka waxay noqonaysaa iyadana waajib sida ay diinta ilaahay fahamkeeda uu waajib u yahay baa carabiyada iyadana ay waajib u noqonaysaa tusaalahan hadda english oo kale adiga idinka hal eray buu adeegsadaa halka luuqadda carabiga erayo badan la adeegsado oo dadkii lagu kala qaado in haweenkii raggii hodantinimada luuqaddan ay leedahay miyay soo koobi kartaa akhi xaqiiqatan luqadan qaninimadeeda waxaa kaaga filan qur-aanka kariimka qofkii qur-aanka ilaahay fahma maanta wuu fahmayaa ahamiyadda iyo makaanada ay leedahay luqa alcarabiya walow anna qur'aanan walow jacalnaahu qur'aanan cajamiyan laqaaluu lawlaa fusilat aayaatuhu mau tafsiilsana qur-aanka bay dadkii dhihi lahaayeen alyidhi marka tafsiil hadii la wax faahfaahsan oo waasic hadii la rabo luqa alcarabiya wax ka waasicsan aslanba ma jirto hadda wax maartay fadhigan aan kusoo koobi karnana runtii ma aha keliya waxa waaye tusaale waxa kugu filan hadda aswaadka soodadka waxyaabaha dhaca oo kale tusaale usoo qaado shay walboo dhaca carabiyad waxay u taqaanaa macno gaari u taqaanaa albaabka hadduu shanqaro macnay u taqaanaa dabeeshaas shanqaraysa macnay u taqaanaa roobka markuu da-ayo biyaha markay qofku markuu quurinayo qoolayda markay qayliso kabtaada shanqarteed xitaa ma yacni wax walba macno gaara ama erey gaar buu isticmaalaa masalan shimbirka hadduu shanqaro waxaa leeyahay shaqshaqa alcusfuur baa leeyahay ama casfar alcusfuur hadduu liwaax shanqaro kale waxa leeyahy za'ar alasad baa la leeyahy haddii uu shanqaro masalan uu shanqaro raho kale waxa leeyay naciqa naqnaqa diftacu baa la leeyahy hadduu shanqaro masalan dameerka kale hadduu qayliyo waxa leeyay nahiqa alximaar baa la leeyahy marka nahiqa alximaar waa dameerkii qayladiisii naqnaqatu diftac waa rahii qayladiisii nubaaxa alkalb waa eega qayladiisii muwaau alqita waa yaanyuurta qayladeedii shay walbaa wuxuu leeyahay shanqar buu leeyahay مثلا خرير الريح طباشا قرشان قرتيدي قفك قورنا يا غطيط الرجل بالليلي هي ديها قال خرير الماء بالليلي هي قالين قالين هذا مركان حقرينه مركو شنقره رصيف القلم بالليلي كبت هذا مركي شنقرته خفقت النعله بالليلي مركا عربيد وعربيد نوع اسو احسن ماها وحريري اوه رنتي لغه شامله عالميه كتبتيدي مؤلفات كيد مصنفات كيد فهمي كرتا وانا سرت الهي سبحانه وتعالى ودورت رنتي الكتاب الاخير والنبي الاخير ان يكون هادلان لقدان نبيغاس لقدان كو هادلو كتابكيس نو كوسو دغو لقدان نو كوسو دغو مالينك قيامه انا اي مسلمين تا اما ددك اي كو هادلان لغه العربيه كو هادلان ان دربي يا اخيه قدوتي في سميه abaara baahsan oo saameeyay dadka iyo dunyada ayaa laga soo sheegayaa in ay ku dhufteen gobolo ka tirsan dhulka ay ka taliyaan maamulada la baxay Soomaaliland iyo Puntland roobabkii la filayay ayaanan deen taasina waxay keentay in abaaruhu ay ku dhuftaan deegaano aad u fara badan meelaha qaarna waxa ka socda gurmad dadka biyaha lagu gaarsiinayo Puntland oo kale isku soo baxay roob doon ah ayaa la qabtay iyadoo Allah subhanahu wa ta'ala laga bariyay in abaart uu ka dulqaado dadka muslimiinta ah waxa xusid mudan in labada maamulba ay yihiin maamulo dimuqraadiyadda ku shaqeeya oo shisheeyaha u adeega isku soo baxida qaar kood ee roobdoonkana iyaga ayaa ka qayb galaya macaasidana aad bay u baahaysa meelo badan dhulka labadaasi maamul ay ka taliyaan roobdoon dad ay isku soo baxeen oo lagu qabtay deegaan ka tirsan dhulka uu ka taliyo maamulka Cabdiweli Gaas ee Puntland waxa si qashuur ay ku dhahantay kaga hadlay mid ka mid ah dadka muslimiinta ah ilaahay waxna hoojin waayalo masakin daa loo kalmayo hadaba abaaraha maxaa u sabab ah maxaana looga bixi kara arimahaasi waxa ka hadlay oo kelimad ka jeediyay sheekh shuaib oo kamida culimada hargeysa isagoo soo hadal qaadaya macsiida ka jirta magaaladaasi marka aanad adigu asbaabta la iman dambiga adigu aanad gelin waxa keenaya adigu aanad sababin wixii kugu dhaca qadar baa la yiraahdaa qadar rabbi waana lagu sabraa inta uu faydmayna ilaahay baa laga faraj suga amma maalinta adigu aad shaqaysatay ee dambiga adigu galabsatay ee dhibaatada la timi عقوبة ليلة عقوبة من الله على المعاصي والذنوب وهذه التفريطات قابس كان الله تمئي الذنوب تيامي الكدعة وحي كدعة وحا ليلة هذا عقوبة سيدا وقد ولا ليال هذه حال كينو حال كيو دكي هوري وناسناء ويهي لباتده انو اي كوبان تهي ذنوب تيامي ايار تهي دريقي ربي انقر انقر ربي اينو هينو wixii inagu yimaadee abaara ama xanuun ah ama culada ah ama sixir barar ah dhibaatooyinka yimaada waa qadar Rabb la oodanaya laakiin markaynu xaalkeena ognahay inay waxba ino kala qorsoonay wixii inagu yimaada waa uquuba min Allah waliba intu ilaahay dhaafayo ayaa aad iyo aad u farabadan wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wayafu an kathir wala layal abaarta ina haysa iyo kulaylka iyo roob la'aanta iyo baad la'aanta iyo xanuunada faafay iyo sixir bararka ina haya iyo sarifka xumaaday iyo xaaladaynu marayno oo dhani waa masaa'ib xagga Rabbi ka yimi oo dunuubteena ku tacaluqa diinteenuna waxayna faraysaa inaynu wax isweydiino inaynu xisaabtanno ayaa layna faraya inaynu isweydiino maxaa dhaliyay maxaa keenay halkee laynaga raacay tolo dambigeenu galay waa intee xisaabtankaasina uu dhaliyo inaynu xaaladeena wax ka bedelo inaynu ilaahay u noqonno inaynu dhaqankeenna toosino haddaynu sidaa yeelo rabbigeenna raalli buu inaga noqonayaa safaxaadkeennuna nadiifay noqonayaan ilaahay agtiisana karaamaynu ku yaalanaynaa أما هذين سائل وينه توبتي للربين الله إيمان مين إلهي سبحانه وتعالى فرج كيسنا حلقين الربنا إيمان مين بل وعذلك وحكا صدرا حتى أبورك عادي جيب بني آدن من كبحينا ويوحن أغنهي قفك عقل قلي وحي سويدية طلو وحن محي كي مادين هذين مروح كل عانا وحكا حساب تما طلو محاكيني وحي الله سبحانه وتعالى ليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تلك المؤمنين تولك عفصدا نف والبانها ايكتو محاي برئو ديار ستاي ولا ليال وحن ما تبين الله تعالى سويدين إنا أبارها صنغ نغنية اي عم بلدك وضع عميمية أما كلب ميلكو حفصنية محاد ليا صنغ نغد كذا محاكينية إنا يتبعد إرات محاكينة محاصل لك قبحا هذين سيدا يلين وحن نقولنا دقنت اللي يلي قيك مكة عدو إيه دامك يمرمريسا وهي الشيء كان كبوس عدا هدانا دي سويدين نبي قنوحر صلى الله عليه وسلم لا يلدق مؤمن من جحر مرتين قفك مؤمن كأقود لبتشير لك مودا قنينو فما بالنا نصاب مرة أو مرتين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر من ذلك ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى والرحيم إلهي والرحمن عذاب كين يا عقاب كين إيوه عباد كين وعباد إن أحبو ترمايو إلهي عدو البوائن وغن حريص بدن يهي رحمة دي سي عرد دي سنة رحمة دا بلارن لكن ما حي كل عدي إن انتا لقيلين أيوه او ظروف تاين عيسى وقتهم او وربحنا دو اي تلمام ايين هل مليان او قف ايا دل كينن كابيغا او صارنا هاليس علوس ابارت او جيد ولا ليال شايق النوع عاسي وفتنة وامتحان الى هاي اللبابا وينو امتحاما النعمة والضراء الى هاي النعمة دانا وينو امتحاما ايا لباسة دي بلايدنا وينو امتحاما وحينو سيكا وبنو شايقين waxyaalaha dhaliya abaaraha iyo masaa'ibta soo noqnoqonaya tawgu horeysa walaalayaal waxa weeye macaasida iyo dunuubta faaftay ee aan la dagaalamayn ee la isku daawanayo in cidina cidda kale waxba u sheegayn ee magaalada ka buuxda miyina u talowday dunuubta noocaasi masaa'ibkeedu waa imanaya waliba ilaahay inaguma badin walillaahi alxamdu walminna ilaahay aad buu inoo ilaaliyey wax yarba laynaga tusay rabbi wuxuu leeyahay dhahara alfasaadu fil barri walbaxr bima kasabat aydi annaas wixii fasaad aad aragto aadamaa dhigay iyagaa beeray mujaahid wuxuu leeyahay xayawaanku waxay nacdalaan بناء آدنك عاسقا مركي أبارسدان ويقو حومي قلبسنين هلك لباتدو كتموا آدمها سجينا عدليان بخاري وحبوا باب يستي باب انتقام الرب عز وجل من خلقه عندما تنتهك حرماتي إلهي مرك حرماتي سمي لك قدعو سدو إلهي وارقوستو ولا ليال دنوب تدحدينا تالانا حدق وكبضتي بل مقال إنو شونا قيمية وواحا عيكتان وواحا معاصية فسق صعودة وواحا لقاني ويقى جيدا ويتو قروا ماذا إلا يسقو يمادو نال يرى واحا يالكا نقصو قراعين سيلا جاكتين واحا نال يرى عياريسا ايا واحا يكينين بها الذي هو وينا موسيقى انت عليك بدي يحب الابين موسيقى قراعان ايا علماء امر معروف كاو تقي والله سوى هضلي اياق ومركا وحيد اميي او بلاودي كبادو دي بيو تقي إلا دل يرتي كبدا عيار أي أي ميسي قرعان أي مركي عروس نغطو مركي نغطو ميالك لأي فانتاسية مركي حفلة نغطو هذا الكيدة دا hudheelada weyn iyo baararka waaweyn hadalkooda daa. Waxaad aragtaa suuqa waaweyn, suuqeena Hargeysa, habeenada Jimcaha iyo Khamiisaha waa tacasabaysaa. Awlaaddeenni wiilal iyo hablo noocay u eg yihiin sida ay u wada socdaan, waxaad moodaa dhulalkii gaalada, dadkuna way iska weydaaranayaan, miyaanay mas-uuliyad naga saarnayn? Dhibkay samaynayaan kaynagu soo noqonaya miyaanu ahayn? Wataquu fitnatan laa tusiibanna alladiina dalamuu minkum khaasa. War musiibada aan cid gaara ku gaar noqonaynin waa laga hortagaa. Waxaynu ku nahay khayra ummatin ukhrijat linnaas, inaynu wanaagga isfarno, xumahana isu diidno. Walaalayaal, macaasida waa inaynu ka hortagno. Waxaa kaloo ka mida waxyaalaha keena ciqaabka noocan iyo abaaraha in ilaahay loo mahadnaqi waayo maalinta la barwaaqaysan yahay: lain shakartum la aziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid. Shukrigu waa dabar, nicmada kuu joogta waa lagu dabradaa, nicmada kuu joogtaa lagu dabraa si aanay kaaga dhaqaaqin, ka kaa maqana waa lagu soo jiidaa, waana dabar, waana hangool lagu soo jiidayo nicmada kaa maqan. Ama haddaad mahadnaqi weydo, tanna way kaa tagaysaa, halis kalena way soo weydaaranaysaa. waxaa ka mid a walaalayaal sakadoo la bixin waayo, sakadoo la bixin waayo oo ciddii sakada lagu yeeshay ay bixin weydo oo ay ka sagsaagto waa waxyaalaha keena abaaraha. Nabigu wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasallam, walam yamnacuu sakaata amwaalihim ilaa municu lqadra min assamaa walowla albahaa'imu lam yumtaruu. dadku markay sakada diidaan ee ay bixin waayaan ama miyi ha joogeen ama magaalo ha joogeene, ilaahayna dhibicduu ka xidhaa. inta yaree soo daaysaana ma yeedhaankaa loo soo diinayaa? ma yeedhaanku alla u naxariisanayaa? haddaanay jirinna ma soo daadeen? inta walaalayaal maanta sakada bixisa waa in yar oo fara ku tiraysa oo alla ka cabsanaysa oo aakhiradooda u turanaysa oo adduunkooda ilaashanaysa ayaa isxisaabiya. inta kale waa jeedaan, wuu kala rogrogayaa, kolba meel ha ka soo waarido, kolba dhan ha u waarido, hadduu miyi joogo kolba dhan ha u duubo. ilaahayna subxaanahu watacaala wuu sugayaa adduunyadu wax ku tusaya, ama abaaraa ka laynaya intuu sakada u bixin waayey, in kalena ka raacinaya, amaba xayawaan iyo waxa ka dilaya bahal, ama waabay ka lumayaan u waayaya, rafaad baa u dhammaanaya hadduu iska bixin laana. wuu nicmaysallaa. suluudaadkii iyo maamulkii ay ahay sharciga ilaahay inay qaataan oo ummadda sakada ka ururiyaan oo cidda mutaysatay ay siiyaanna waa iska naceen sakadii, waxay ku bedesheen cashuuro ay ka soo waarideen dhulalka galbeedka iyo gaalada oo aan cidnaba laga tegayn. islaanta yara afarta tamaandhaa dul fadhida subax walba waa la kor taagan yahay, dukaanka yara dabakaayadeen isba bixinaynin waa la hortaagan yahay, baabuurka caruurta loogu xamaalayo ilaa iyo maalmo dhexa waxaan akhriya tacriifadooda, wallaahi baraagaha la dayactirayo ayaa laga qaadayaa cashuur. hadda waa baraagtii biyaha ummadda u qabanaysa, booyaddaa laga qaadayaa, ubadka u dhaaminaysa, shaahaa 10 goor la cashuuraya. axad alculamaa waa waxaad la yaabayso, sonkartu dhinac u cashuuray oo shaahu dhinac u cashuuraya oo caniibuu cashuuray oo biyibuu cashuuray oo bakeerigii soo degay u cashuuray oo meheradiibuu cashuuray, waa koobkii shaaha ayaa 6 dhinac laga cashuuraya, iyagaan shayna dhaafin say cashuur u gurayeen. tanna way noo oolaysaa kambeyn siyaasadeed baanu ku galaynaa, doorashaanu ku galaynaa, adduunkaanu ku mushaaxaynaa, dadka abaarsana u soo ururiya. maxaa ku hadhay dadka laga soo ururiya? wixii laga qaadaya waa haysaan, khasnadu waa buuxdaa, u gurmada ummadda idinku siiya. waxay u baahan tahay in runta laysu sheego la yidhaahdo waar inta khasaayintiinu camiray ummaddiina beerka dhulka ku hayso, wallaahi inaanay taasina meel idin gaadhsiinayn. suxti iyo naar baa cunaysaan ummadda waxeeda ku soo celiya oo gaadhsiiya ka koono ilaa koono jooga oo ilaahay ka cabsada. kol haddaan cidina daba socoto sakada keena aanay jirin, innagu aynu bixinno. adigu naftaada u tudho, aakhiradaada u tudho, yay kugu baaqanin haddaad mood hayso iyo haddaad nool haysaba. qodobka kale waxa weeye walaalayaal, miisaanka iyo halbeega maalinta la nuqsaamiyo ee kii galaanka miisa ee galaankii wax ka dhimo, kii litir miisa ee litirkii wax ka dhimo, kii dhulka mitirinaya mitirkii uu khalkhaliyo, kii arrima miisaamaya miisaanku hagaajin waayo, iyaduna abaarahay keentaa. waxaa ka mid a walaalayaal abaaraha keenay dhirta la xaalufiyey, dhirta la xaalufiyey ee xaabada laga shiday iyo dhuxusha laga shiday ayaa keenta. geedka geedka lagu cunay baa keena, geed baa geed lagu cunayaa, geedkana la cunay geed qaada lagu cunaya waa geed geed loo raxmayo geedkani waa babaay geed meel heblaaya laga keenaa lagu cunaya dhulkii wuxuu noqday soo bilacayn oo cidla ah waxay xaqiijiyeen khubarada juqraafiga ee aadka u taqaana geedkani nabaad guurkana uu la dagaalamaa amdaartii raxmadana qayb uu ka yahay sida awgeed innagii baa dhirteenii gunta ka jarnay markaasaa la shidayaa daruuri loo isticmaali maaye qaad baa lagu cunayaa hadhowna waa la cabaadaya dhegaystayaal habeen dambena waxaan idiin soo gudbin doonaa waxa la gudboon dadka muslimiinta ah ee ku nool wilaayaadka dalkeena soomaaliya oo meelaha qaar roobabku weli ay ka da'ayaan sida degmada saakow ee wilaayadda islaamiga jubbooyinka guud ahaana barnaamijka dhuuxa waa anaga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu